Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslami kimliği koruma. Elhamdülillah bizi Rabbim Müslüman olarak yarattı. İnşallah bu İslami kimliğimizi korursak ve son nefese de Müslüman olarak ölürsek inşallah Teala hiç azap görmeden cennete, cemalullah'a kavuşuruz. Dünya hayatı imtihandır. Dünya hayatı. Bu imtihanda son nefese kadar devam eder. Bunun için Rabbim izniyle İslami kimliğimizi, imanımızı korumaya her an dikkat edelim. Özen gösterelim. Her gün 5 vakit namazımızda Fatih okurken Allah-u Teala şöyle dua ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İhdine sıratal müstakim diyor Allah-u Teala ya. Her gün 5 vakit namazımızın hem de her rekatında bu duayı okuyoruz. Fatih-i Şerif'te bu dua. İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizleri sırat-ı müstakimine hidayet eyle. Orada bizi sabit eyle. Sırat yol anlamına geliyor. Müstakim de tabii sözlük olarak doğru yol anlamına geliyor da fakat bu doğru yol insanların görüşüne göre değil, Allah'ın çizdiği yol. İlahi yol, Kur'an yolu. İşte bizleri ya Rabbi bu yola hidayet eyle. Orada bizleri sabit eyle. Peki bunun bir örneği var mı acaba sırat-ı müstakim yolunun? Evet, ayet devam ediyor buna. Sırat-ı'l-lezîne en'amt aleyhim. Ya Rabbi inam ettiğin, nimetlendirdiğin, hidayet erdiğin kullarının yolunda diye. Bunlar da kimlerdendir? Tabi Kur'an-ı Kerim'i yine Kur'an-ı Kerim açıklar, tefsir eder ki Allah Teala bunu buyuruyor bizlere başka ayet-i kerimede minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâ ve salihîn. Nebilerin, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna hidayet ediyoruz. Peki biz şimdi ne yapmamız gerekiyor? İslami kimliği korumamız için nasıl yaşamamız gerekiyor? Bize bir örnek lazım ama ya. Bu örnek nasıl olması, kim olması gerekiyor? İşte önce inşallah bu örneğe bakalım. Tabii peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin gittiği yol bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Allah'ın çizdiği yol, Allah'ın sevdiği, razı olduğu yoldur. Kur'an yoludur. Allah-u Teala bize yine buyuruyor Ahzab suresinde ayet 21'de Bismillah lekad kâne leküm sizin için oldu kesinlikle. Fî Resûlillâhi Allah'ın Resûlü'nde Peygamberimizde üsvetün hasenetü. Sizin için Resulullah'ın gittiği yolunda, Peygamberimizin şahsiyetinde, kişiliğinde, peygamberliğinde bizler için nedir? Üsve-i hasenedir. Üsve kendine tabi olunan, izinden gidilen, peşinden gidilen. Hasene de en güzel önder, lider anlamına geliyor. İman yönünden de, ibadet yönünden de, İslam'ın her yaşantısı yönünden de, ahlak yönünden de, bizler için en güzel önder, tek lider kimdir? Allah'ın Resulü, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir. Bu kimdir işte ama Kimler bu yoldan giderler? Limen kâne yercullâhe vel yemel âhire ve zekerallâhe kesîrâ. Kim? Allah'a kavuşmayı Celle Câlu'yu. Yemel âhire, son güne. Yani kişi kıyametten sonra da ahiret gününde Allah Teala'ya kavuşmayı kimler istiyorlarsa, buna inanıyorlarsa ve bunlar da Allah Teala'ya çok çok zikri ediyorlarsa, edenler işte bunlar için. Demek ki Allah'tan gafil olmayanlar. Ve zekerallahı kesire geliyor. Allah Teala Mevlamızı çok zikredenler, çok hatırlayanlar Allah Teala'yı. Sonra ahiret gününe inananlar, Allah'a kavuşmayı inananlar, isteyenler, bunlar için Peygamberimizin kişiliğinde, peygamberliğinde, yaşantısında, her halinde bizler için bir örnek vardır. Hem de en güzel örnek odur bizlere. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin yapmadığını yapmamak, yapma dediğini kesinlikle yapmamak, inançta, namazda, oruçta, bayramlarda, kurbanda, Ramazan'da, günlük yaşantılarımızda, sosyal hayatımızda, aile hayatımızda, İslami çalışmalarımızda, her işimizde eğer bizler Peygamberimizi kendimize örnek alırsak, Peygamberimizin izinden gidersek, Allah da bizi sever. Çünkü Allah Teala bize buyuruyor yine Âl-i İmrân suresinde, Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallâhe. Kul Habibim Muhammed'im söyle, haber ver. İn kuntum tuhibbunallâhe. Eğer iddia ettiğiniz gibi gerçekten Allah Teala'yı seviyorsanız fettebiuni, bana tabi olun de, Allah buyuruyor. Yuhibbukumullah, o zaman Allah sizi sever. Demek ki Allah Teala Celle Celaluhu bize sevmesi için önümüzde tek bir seçeneğimiz var. O da nedir? Resulullah'a, Allah'ın Resulüne, Peygamberimize tabi olmak. Peygamberimizin gittiği yoldan gitmek, onun izinden gitmek, günlük yaşantımızı, her işimizi buna göre ayarlamamız, düzenlememiz gerekiyor. Dünya imtihan yeri olduğu için tabii bazen engeller çıkar, bazen baskı da olabilir. Bazı güçler baskı, zorbalık da yapmaya kalkışırlar, yapabilirler de. Yapılmış seçten beri insan bunlarla göğüslemesi gerekiyor, aşması gerekiyor. Allah yolundan, peygamber izinden geri kalmaması gerekiyor. Bir de bunun dışında şeytani oyunlarla, gerek insan şeytanları, gerek cinni şeytanlar. İki türlü şeytan vardır. Ki Mevlam bize bunu Kur'an'da buyuruyor. Minel cinneti ve nas buyuruyor. Allah-u Teala sığınıyoruz. Yani kul enzi bir Rabbin nas başlayan surede Allah-u Teala burada sığınıyoruz Mevlamıza. Minel cinneti ve nas. Hem insan şeytanlarından hem cin şeytanı Allah'a sığınıyoruz. Cin şeytanları, onlar bir dürtüklemeyle kalbimizden, nefsani duyguları tahrik ederek bizleri işimize, kalbimize, gönlümüze bazı vesvese vererek onlar bizi yanlış yollara sevk etmeye çalıştıkları gibi insan şeytanları da. Kim bunlar? Artık evet şekilde insan şeklinde ama aslında onların sıfatları, özellikleri şeytanlaşmış işleri. İşler artık şeytanlaşmış. Onlardan insana hayır gelmez. İnsanlara sapıtma çalışırlar bunlar da. Bazen iyi bir görünüm verebilirler. Sanki bir hak yolunun yolcusu gibi görünebilirler. Ama bunlar nedir? İnsan şeytanlarıdır. Bir de nefsani duygularımızın hoşlandığı şeyler vardır. Nefsani duygularımız, bazen şehvet duygumuz, bazen yeme içme duygumuz, bazen öfke gazap duygumuz, bazen ihtiras denen hırs duygumuz, bazen onur benli gibi nefsi emmaremiz bunlara hoşlanabilir. İşte bütün bunları aşmak, bir de örf, adet, gelenekler vardır. Her yörenin kendine göre örfü, adeti, gelenekleri vardır. Eğer bu örf, adet, gelenekler de İslam'a uymuyorsa, İslam'ın dışında kalan bir şeylerse, bunları da aşmamız gerekiyor. Yine biri de çevre. Çevrede kişi çevrenin etkisini de kişiliğini kaybederse, kişi orada erip giderse, tabi buna yazık olur. Çünkü çoğunluğa tabi olma diye bir şey yok İslam'da. Eğer böyle bir şey olsaydı, İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Babil'de tek başına idi. Tek başına idi. Bütün ülke halkı Babil'ler, ki Nemrut başlarında hükümdar diye adamıydı, bütün ülke İslam dışı putperestti. Güneşe, aya tapan insanlardı bunlar. Yıldızlara tapan insanlardı bunlar. Eğer işte çoğunluğa tabi olma, çevreye hoş görünme, insanlarla hoş geçinme gibi, hoşgörü gibi bir şeyler dinde olsaydı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ki Hanife Müslüman falan buyuruyor böyle. Tevhidin, tevekkül imamı önderi kendisi. Nemrut'la hoş geçinirdi. O putları kırmazdı baltayla. Onları parçalamazdı onları. İnsanlara buna tapılmayın demezdi, uyaramazdı insanları. Bunun gibi Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri de Firavun'la cenk etmezdi Firavun'la, uğraşmazdı onunla. İnsanları alıp da, kavmini alıp da Kızıldeniz'e geçip de Mısır'dan kaçmazdı Musa Aleyhisselam Hazretleri de. Hazreti İsa Aleyhisselam Hazretleri de Kudüs'te, Beytüllahan'da doğdu. Fakat anneci aldığını Mısır'a kaçtı, oraya gitti, buraya gitti. Ancak 3 yıl peygamberlik yaptı. Onda böyle gizli gizli çalıştı. Peygamberimize gelince Aleyhisselam Hazretleri'ne, Peygamberimiz de Mekke Mükerreme'de davete göreve başladığı zamanlar tekti Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'de. Mekke gibi bir yerde toplum, kavim, Kureyşliler tamamı şirkte, küfürde, inkarda her birisi de. O Resulü Aleyhisselam Hazretleri tekti. Ama çoğunluğa tabi olması gerekmiyor. Topluma, çevreye de hoşgörü de gerekmiyor burada. Ne gerekiyor burada? İslam'ı yaşama ve İslam'ı tebliğ etme, duyurma gerekiyor burada. Bunun için işte çevreye de, topluma da, çoğunluğa da tabi olma gibi bir şeylerde hep bunlar da ya cinni şeytanların ya da insan şeytanlar uydurdukları, hep bunlar yalanlardır, iftiralardır bunlar. Yine tabi imtihan olarak bazen başka milletlerin, toplumların da işte bayramı şu bu olabilir. Olabilir. Günümüzde Hristiyan dünyasına baktığımızda gerçekten çok geniş imkanları var. Medyalar, yazılı, görüntülü, her imkanları var bunların. Bunlarla yaygaralarla bunlar. Gürültülerler bunlar. Ne yapıyorlar? Hristiyanlığın bazı sapık yaşantılarını Müslümanlara da zorla değilse bile böyle sinsice Müslümanlar bunları kabul ettirmeye çalışıyorlar. Zaten bir insan eğer kimliğini koruyamasa o kişi kaybolur gider. Hindistan'ın eski başbakanlarından Nehru Londra'daki bir toplantıya gidiyor. Tabii Hindistan'a giydiği o yöresel kıyafetiyle, Hintlerin özel kıyafetleri vardır. Uzun bir beyaz fistan altı üstü giyerler. Uzun giymezler de altı üstü giyerler. Ve başlarına bunlar genelde bir de sarı sarılı takke giyerler bunlar. Bu Nehru da Hindistan'a Londra'ya gidince, toplantıya gidince tabii Hindistan'a giydiği o yerel kıyafetiyle oraya gidiyor. İngiliz Başbakanı ona şöyle diyor. Nehru, niye diyor buraya böyle geldin? Takım elbise giyseydin, bir boyun bağı kravat bağlasaydın. Yani daha bir onlara göre sanki daha çağdaş bir görüntü verseydin. Olmaz mıydı? Sorunca. Nehru, gerçi Nehru Müslüman değil. Fakat şöyle cevap veriyor Nehru bakınız. İngiliz başbakanına, o günkü başbakanına. Eğer ben de sizler gibi, Avrupalılar gibi, İngilizler gibi takım elbise giyersem, kravatımı bağlarsam, o zaman benim Hint halkımın kimliği gider diyor. Gider buyuruyor. Ben kimliğimi koruyamam için dilimi de, inancımı da, şeklimi de, giysimi de, kıyafetimi de korumam gerekiyor buyuruyor. Gerçekten doğru. Onun açısından doğru. Yine Yahudilere baktığımızda Yahudiler Hz. İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılışından 40 yıl sonra yani miladi 70 yıllarında Roma ordularının baskısına kaldılar. Roma orduları Kudüs'ü bütün oralarını alt üst etti. Meşri Aksa'yı yaktı, yıktı. Tevrat'ı yaktılar Romalılar. Yahudilerin pek çoğunu kılıçtan geçirildi, öldürdüler. Kudüs'te sokaklar dere gibi kan attı günlerce. Ve kalanlarını da bunları da bir soykırımına tabi tutarak Roma'nın ki o günkü Roma devleti bir çok geniş bir muazzam bir devletti Roma devleti süper güçtü. Bunları Roma devletinin değişik yerlerine bunları sürdüler. Yani zamanla artık Yahudi ırkı kalmasın diye. Yahudi demek Yahudili. Bunlar böyle insan için bir zararlı gördüler. Bu Yahudi kalan Yahudileri de öldürmemekle beraber bunları her bir uzak uzak Roma ülkelerine değişik yerlere bunlar sürdüler. Ki zamanla Roma halkı arasında eri bunların kimliği gitsin. Yahudili dünyada yerine kalmasın diye. Fakat Yahudiler sayısı olarak nüfus bakımından çok da az olmalar rağmen hele o günkü o koca Roma İmparatorluğu içerisinde o koca okyanusta çok ama çok az oldukları halde ama dinlerine, inançlarına, yaşantılarına, konuştuğu dillerine, örf adetlerine, geleneklerine çok sıkı bağlı oldukları için onlar kimliğini kaybetmediler. Aynen bunu kordular ve bugün dünyanın başına bela oldular. Gerçekten bugün bir avuç Yahudi dünyayı yönetiyor. Yani İsrail değil, dünyayı yönetiyor. Amerika'nın ellerinde, Avrupa'nın çizgisinde. İşte tabii bütün bunları en iyi bilen peygamberlerdir. Bu arada son peygamber bizim peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'dir. Bunları bilenler. Yani bir milletin İslami kimliğini koruması dilini koruması, örf adetini koruması, dinine bağlı olması. Bunun için Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men teşebbe bi kavmin hüvü minhüm. Ebu Davud rivayet ibadet-i şerifi, men teşebbe bi kavmin, bir kimse hangi kavme, hangi topluma, hangi millete benzerse, yaşantısında, bayramında, çalgısında, sazında, bütün yaşantılarında, hatta bir bölümünde, bir kimse hangi topluma benzerse, fehü minhum, o da onlardandır buyuruyor. Bakınız. Yani dikkat edin buraya bakınız. Fehü ve minhum. O kişi de onlardandır. Yani mahşerde onlarla beraber haşr olacaktır buyuruyor. Bunun için inşallah Teala ancak İslami toplumlara benzemeye çalışalım. Müslümanlara benzemeye çalışalım. Ve tabii bunun da en kesin gerçek örneği de Peygamberimizin kişiliğine inşallah benzemeye çalışalım. Yine hadisi okuyorum inşallah. Hadisi de bu Tirmizi'den okuyorum. Kütüb-i Sitte'den. Vülü Aleyhisselam Hazretleri, leyse minna men teşebbehe bi gayrina. Bak. Leyse minna, bizden değildir bu Peygamberimiz. Bizden değildir. Yani gerçek anlamında bizim yolumuzda değildir. Bize dahil değildir. Kim? Men teşebbehe bi gayrina. Bizden başkasına benzemeye çalışanlar, onlara gibi yaşantı yapmaya çalışanlar, onlar bizden değildir buyuruyor. Ve hadis şöyle devam ediyor. Peygamber sözü yani şöyle devam ediyor. La teşebbühü bil yahudi ve la bin nasara. Yahudilere, Hristiyanlara kesinlikle benzemeyin buyuruyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Yahudilere, Hristiyanlara kesin olarak benzemeyin buyuruyor. İnançta, yaşantıda, her hallerde onlara benzememek. Şimdi burada bir örnek olarak inşallah hadis okuyorum. Hadis Deylemi'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, la tüsellimu tesmi Yahudi ve Nasara. La tüsellimu, selam vermeyiniz, teslim el Yahudi ve Nasara. Yahudiler, Hristiyanlar gibi selam vermeyin bakınız. Yani bir selamlaşmada bile, bir selamlaşmada bile Peygamber buradaki titizliğine bakınız. İslam'ı koruması için, ümmetinin koruması için, ümmetinin diğer milletler arasında toplumda erimemesi için Peygamberimizi koydu. Kurallara bakınız. Selam verirken selamlaşmada Yahudilere, Hristiyan benzemeyiniz. Onlar nasıl selam veriyor peki onlar? Feinne teslimehum, onların selamlaşmaları aralarında bil ekufi, bir avuç ile el kaldırarak böyle karşıdan bir selam verler. Bak. Peygamber yapmayın buyuruyor. Ve Rusi, onlara baş selam verirler, baş eğerek. Yani vererek selam verirler. Peygamber yapmayın diyor. Ve işareti, işaretiyle selam verirler. Demek ki bir selamlaşmada bile, her ne kadar kişinin amacı esselamu aleyküm olsa bile, bakınız işarette bile, şekilde bile Peygamber'e de la tüsellimu, bu neyi hazır deniyor buna. Peygamber de nehyediyor, yasaklıyor Peygamber bunu. Kişinin niyeti iyi de olsa, esselamu aleyküm dilden çıksa bile, ama avuç kaldırarak, avuçla ya da baş eğerek ya da işaret ile selam vermeyin birbirinize buyuruyor Peygamber. Yani Müslümanları vermeyin buyuruyor böyle şey. Demek ki bir insan, canım ondan ne olur be, işte ben de esselamu aleyküm diyorum işte. El kanırsam ne olur? Başlasam ne olur dersek, demek ki bugün bir selamlaşmada bir Hristiyanlığın, Yahudilerin bir inancının bölümü bir karışır. Nedir? Bir millete başka bir toplumdan gelen bir örf adet, ondaki bir adı çıkarıp götürür ama. Onu götürür böylece. Yani İslam'ı selamlaşmayı götürür böylece. Bunun için demek ki her konuda Yahudiler, Medine'de bulunan Yahudiler mabetlerine girerken, sinagoglarına girerken ayakkabılarını çıkarır öyle girerlerdi. O günkü Yahudi mabetlerinde de, yine o günkü Müslümanların peygamber meclisine de yerde hasır yoktu ama. Toprak, kumsal bir yerde. Peygamber şöyle buyurdu eshabına. Eshabım, Yahudilere benzemeyin, ayakkabını çıkarmayın. Öyle girin buyurun. Tabii günümüzde ise bunu aksi yapmamız gerekiyor. Çünkü günümüzde Hristiyanların kiliselerine ayakkabıyla girdikleri işi biz ne yapalım camiye girerken? Ayakkabını tabii çıkaralım bize günümüzde böyle. Demek ki bakın bir mabede, camiye girişte bile ayağımızdaki bir çorabın, bir ayakkabının bile Hristiyanlara benzememesi bu kadar peygamber koyduğu kurallar titiz burada. Yani Müslümanların Hristiyan dünyasında erimemeleri için. Çünkü Hristiyanların bir bölümü yaşantıda İslam'a, Müslümanlara girdi mi mutlaka orada bir şey çıkarır, Müslümanlar çıkarır böyle. Yani bir bardak su ki tamamen silme bir bardak su full vaziyetinde onun içine bir nohut atılsın, nohutun hacmi kadar su çıkması gerekir muhtemelen. Yani İslam mutlaka kaybeder bu sefer. Hatta ibadette bile olması gerekiyor böylece bakınız. Yani şekilciğin dışında ibadette bile olması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gel zamanlar Mekke'den muhacirin olarak Medine'deki Yahudilerin oruç tuttuklarını gördü. Muharrem ayın 10. günüymüş. Peygamber sordu, niye oruç tutuyorsunuz sizler bugün? Dediler ki, ya Ebu Kasım dedi Yahudi peygamberimize. Hazreti Musa Aleyhisselam bugünü, yani Muharrem 10. gününde işte denizden karşıya geçti, şu anda kurtuldu. Onun için oruç tutuyoruz dediler. Peygamberimiz de şöyle buyurdu eshabına, eshabım biz o gün oruç tutarız. 10. günü Muharrem'in değerli gündür. Ama bakın orucun şu olması gerekiyor. Sumu yevmi aşura. Aşura 10. anlamına geliyor. Muharrem'in 10. gün oruç tutunuz. Ve halifihil Yahuda. Ama buna Yahudileri siz muhalefette bulunuz. Onlara benzemeyiniz. Sumu kable yevmen evbade yevmen. Muharrem'in 10. oruç tutunuz ama Yahudilere benzememek için 10. günden bir gün önce veya bir gün sonra da tutunuz. Onlara benzemeyin bir yönde bakınız. İşte efendim diyalog yapalım da ibadete beraber bulunalım. Hayır bakın. Peygamber bunu kesin değiştirir muhtemelen. Değiştirir peygamber bunu. Demek ki iftar sofrası onları çağırmamız bundan peygamber razı değil. Ayrılacak bu şekilde arkadaşlar. Onlara benzemeyiz onlara. Yalnız ahir zaman deniyor. Yani kıyamet yaklaştığı zamanlara artık zamanın sonu anlamına geliyor. Ahir zaman. Zaman. Demek ki tabi bu yerlerin, göklerin de yaratılışını tabi başlangıcı olduğu gibi bir sonu gelecek. Hareket eden bir varlığın bir durması gerekiyor. Şu dünya her şey hareket halinde, her şey. Yani atomun çekirdeği içindeki elektronlardan galaksilere kadar dünyamızda, ayda, güneşte. Kim böyle amd buyuruyor? Esnebillah küllün fî felekin yesbehûn. Küllün onların her biri. Küllühünne anlamında onların her biri. Dünyada, ay, güneş, yıldızlarda fî felekin kendi feleğinde, yörüngesinde yesbehûn yüzerler, dönerler. Yine Mevlam buyuruyor. Ve şemsi tecrilü müstakarrin leha. Bakınız. Ve şemsi güneş de tecri. Cereyan akıcı halde. Hareket halinde. Hareket ediyor. Li müstakarrin leha. Ona özel istikrar yerinde. Yörüngesinde güneş de hem dönüyor, hareket ediyor bakınız. Gerçekten güneş hem kendi yörüngesine dönüyor, hem de Samanyolu galaksisi merkezden dönüyor güneş bakın. Bunu yapan güç nedir? Zalike Allah'ın bir takdiri aziz alimdir Allah Mevla'nın bu şekilde. Demek ki her şey bir hareket halinde. Dünyamızda, ayda, güneş yıldızı galaksi hareket halinde. Tabii bu hareketin bir durması gerekiyor ama. Durması gerekiyor hareketin gelmesi. Bu da nedir? İşte bu düzenin bozulma anlamına geliyor. Tabii güneş enerjisi tükenecek. Yıldızların tükenecek enerjileri. Enerji tükenince bir genişliğe bir patlı infilak olacak bunlarda. Yani kıyamet kopacak. Kopacak. İşte kıyamet yaklaştığı zamanlar ne olacak? Yani tabii çok şey olacak da burada günümüz ilgili olarak çok ilginç bir hadis-i şerif bakınız okuyorum sizlere. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de hadis-i şerif. Yani en sahih hadis-i şerif. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Letedbeunneh sünene menkâne kablük. Letedbeunneh baştaki lam, sondaki şedde kesinlik İki teki deniyor bana. Elbette sizler tabi olacaksınız. Sünene menkene kablüküm. Sen evvelkilerinin yoluna, adetine, dinine tabi olacaksınız. Olacaksınız. Evvelkiler bizden evvel. Ne kadar şibren bir şibren karış. Yani onları yakından izleyeceksiniz Peygamber. Yani karış sizden önceki ümmetlerin insanların yoluna elbet tabi olacaksınız. Onların izine gideceksiniz. Hem de şibren bir şibren karış yakından onu izleyeceksiniz. Ve zira'an bir zira'in bir de arşın zira yani adım adım onların peşinden gideceksiniz. Tabi bu ne demektir? İslam'dan kopup ayrılıp her ne kadar İslam tek etmemek olsa da inanç yönden birdenbire değişim olmasa da fakat onların örf adetine, geleneğine, dinsel uydurma bayramlar şunlara bunlara tabii kişi tabi olunca Müslümanlar ne oluyor? O kadar İslam'dan kişi tabi dışlanmış oluyor. İslam çekilmiş oluyor. Hatta bakın hadis şey devam ediyor. Hatta şu kadar ki dehalü cühre dabbin. Onlar bir dabbin yuvasına girseler. Yani yer altında yaşayan bir varlık. Keller denen bir varlık ki köstebekti bunu diyebiliriz mesela. Eğer bunlar sizden önceki o ümmetler onlar bir köstebek yuvasına yer altına böyle inine bile girmeye kalkışsalar tebi'tümühüm onlara tabi olursunuz o köse yuvasına girmeye çalışırsınız. Kulla ya Resulallah. O zaman bize giriyor sahabeler ey Allah'ın Resulü el Yahudi ve Nesara Yani bir de öncekilerden senin amacın, maksadın yarısı yolda Hristiyan Yahudiler mi? Onları mı kastediyorsun? Kale, femen, ya kim dedi ya? Tabi onlar buyurdu. Hatta adışın birinde la tekumus sah diye böyle bir başlık başlıyor. Yani kıyamet kopmaz ta ki sizler bunu yapacaksınız peygamber buyuruyor. İslam güzelliğini bırakıp, İslam'ın bayramını, cumasını, şunu bunu bırakıp, yaşantıları bırakıp, sizler önceki insanların, yani Hristiyanların, Yahudilerin izine gideceksiniz. Karış karış, adım adım. Onların bir yer altına, bir çukura girmeye kalkışsa, ne kadar zor da olsa onların peşinden takılıp oraya girmeye çalışacaksınız peygamber buyuruyor. Ve Firayet'in bir Tirmizi ve Tirmizi'deki bir rivayette hadisler aynı Tirmizi buraya kadar yine var. Bundan daha ilave olarak şunlar da var Tirmizi'de. Ve hatta peygamber buyuruyor bak. Aşağı 1500 sene önce peygamberimizin gördüğü bir gerçek. Manevi dürbünle görülen peygamberimizin gördüğü bir gerçek bakınız. Ve hatta şu kadar ki lev enne ehadehüm lev cihamu imratehü fit tarihı. Hatta onlardan biri, yani Hristiyanlardan biri yolda eşiyle bir kadınla cinsel bir ilişkide bulunsa yolda. Lefe an tümühü siz onu yapacaksınız, yaparsınız bir peygamber. Tabi bu hadis söylediği zamanlar İslam'ın asıl saadet dönemi, asıl saadet. Allah diyenen gönüller, İslam için verilen canlar, akıtılan kanlar İslam için. Her şey Allah için oldu bir dönemde. Yani bu acaba nasıl olur, olur mu denilebilirdi. Ne yazık ki bir gün böyle gördük sevgili kardeşler. Şimdi mesela yollarda, tabii önce bu Hristiyan aleminde başlıyor. Önce Hristiyan dünyasından başlıyor. İşte elle tutuşma kadınla, koluna girme derken, beline sarılma, abinin yolda öpüşme, benim sıkma şunları bunları. Bakın peygamber buyuruyor. Hatta onların biri ister kendi eşiyle, ister başka kadınla yolda açıkça cinsel bir ilişkide bulunsa bile onu bile size yapacaksınız buyuruyor böyle. Yani bu kadar kimliğiniz gidecek peygamber muhteremler. Günümüzde bunları ne yazık ki gözümüzde görüyoruz muhteremler. Görüyoruz bunları efendim. Artık yandaki hanım bilmiyoruz tabii kim olduğu. İşte eşi olsun, nikahlısı olsun, ne olsa olsun her şeyin bir yeri var, zamanı var muhteremler. Mesela biri yolda cadde ortasında namaz kılsa tabii her kişi buna hakaret ederler buna. Burası cami derler, camiye giderler, yol burası derler. Muazzam buna karşı bir müdahale olur. Bir tepki olur buna karşı oluyor böylece. Yani bir insan bir yol ortasında, gerçi İslam'da bu mekruhtur, kılınmaz. Ama böyle bir şey olsa, yani bir kişi işte bir kavşakta, bir kişi işte bir yolda, caddede bir kişi namaza dursa, hemen tepki yarar. Burası cami mi, namaz mı, git camiye gidip derten bir tepki olur kişiye karşı. Ama bakın sevgili kardeşlerim değil mi ya? Kişiye en işlek yollarda, böyle, en yoğun kavşaklarda kişi nasıl artık beline sarılıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ne gibi cinsel yakınlaşmalar böyle, pislikler oluyor bunlar. Artık bunlara karşı bir tepki bile duyamıyoruz yani muhtemelen. Yani işin tam acısı burası böyle şey. Duyamıyoruz böylece. Ne yapmamız gerekiyor? Hiç olmazsa, kalben kızmamız hiç olmazsa gerekiyor ki bu da nedir? Eldafil iman olsun inşallah bari. Kişi imanın en zayıf noktası bile olsa burası, kişi bunu koruması hiç olmazsa kalben kızma gerekiyor sevgili kardeşlerim. Demek ki kıyamet kopmadan önce, ahir zamanda, yani kıyametin ayak sesleri gelmeye başlayınca, doğal dengelere bozulunca, yeryüzünde ahlak fitneler çoğalınca, oldu mu bunlar? Hep oldu sevgili kardeşlerim. Oldu bunlar böyle. İlk okullara kadar girdi, her şey ilk okullara karşı böyle. Sigarda girdi, hapçılıkta girdi, uyuşturucuya girdi, ilk okullara kadar girdi. Cinsel sapıklığa ilkokullara kadar girdi. Buraya kadar girdi bunlar. Peki ne olacak bu ülkemizin hali? İslam'ın geleceği ne olacak? Bu gençler yarının idaresi olacak mı bu gençler, çocuklar yarının? Küçük yaşında zavallı çocuklarımız sigara dumanında boğulmuş, hap kullanmış, tiner kullanmış, alkole alışmış, tabi bu arada cinsel sapıklığa alışmış, bu arada kötü insanların örgütü eline geçmişler, kötü yolda kullanılmışlar, karakola düşmüşler artık, cezaevine giriyorlar icabında. Bunların ne sağlığı kalır, ne bunların İslami kişiliği kimliği kalır, bunların ne kendine ne ülkemize tabi yararı olmaz, zararı olur sevgili kardeşlerim. Yani öyle günler neydi bakın böyle. Yani kıyametin ayak sertliği böyle patır patır geliyor. Tabi doğal dengelerden bozulmakta. Ne yazık ki iyiler çok çok azalmakta iyiler. Yine özellikle Türkiye'mizde olan bir musibet deyim. Artık daha ağır kelime burada kullanmayayım. Musibet deyim. Nedir bu da? Yılbaşı musibeti veya belası mıdır? Yılbaşı denen bir şey efendim. Efendim yeni yılda ne olacak? Kutlansa ne olacak? Diyenler olabilir tabii. Şimdi tabii yeni yıl deyince her milletin kendine özel bir yeni yılı vardır ama. Tamam bu yeni yıl Hristiyanlar için de geçerlidir. Hatta bu Hristiyan dinle de bağdaşmaz aslında. Yani sonradan çıkan bir mesele yılbaşı. Onda ve Hristiyanlar da Romalıların kullandığı baştakine bağlıdılar. Aradan yüzyıllarca sonra ondan sonra bu yılbaşını ortaya çıkarmış Hristiyanlar da. Bugün Yahudilere baktığımızda küçük bir devletçik. Dünyanın az yine sayıları. Az sayıları. Ama Yahudilerin yılbaşı takvimi başka bakınız. Şimdi Türkiye'de bizler efendim, dünyaya uyum sağlayalım. Dünyayla bütünleşelim diye dünya diye bize Hristiyan dünyasını gösteriyorlar ama. Yani dünya deyince Hristiyan dünyasını gösteriyorlar. Yani dünyaya bütünleşelim, uyum sağlayalım diye bu Türkiye tabii bu takvim kabul edildi. Ve bu yılbaşı işlene yaygınlaştırılma çalışıldı. Ne yazık ki artık köylere kadar indi artık yılbaşı. Belası Türkiye indi. Bakınız Yahudiler az evvel örneğini verdi. Dinlerine, inançlarına, ırkçılıklarına, dillerine, örf adetlerine tam tamına kesin bağlılar. Bir zerre taviz vermiyorlar. Başka bir şey buna karıştırmıyorlar. Bununla bunlar kimliğini kurdular. Dünya bunu hakimler. Bir avuç Yahudi, dünya ile bütünleşim ve takvimi değişmiyorlar bunlar. Onların takvimi başka. Onların yılbaşları başka. Çin'in de başka muhtemelidir. Hindistan'ın da başka. Tabi bu arada eski İranlıların ki mevcut eski mevcutsiydi, onların takvimi başkaydı. Mesela 21 Mart onların yılbaşısıydı eski İranlıların da. Bunun gibi Tabii ki Müslümanların da bir takvimi var. Yılbaşı var Müslümanların da. Var. İslami aylar içerisinde biliyorsunuz kutsal aylar da var. İslam ayları içerisinde. En başta Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayı İslami takvimde, İslam aylarda Ramazan ayı en kutsal aydır. Sonra tabi Muharrem ayı, Recep ayı, Şaban ayı gibi aylar hep bunlar İslam'da kutsal aylardır. Yine İslam aylarda belirli geceler de vardır. Kadir gecesi, işte Berat gecesi gibi, Cuma gecesi gibi yine kutsal geceler vardır. İslami aylara göre bunlar. Yine İslami aylara göre bir de Cuma günleri de vardır. Kutsal günler de vardır. Bu Hristiyan takvimindeki aylar, Ağustos, Eylül şunlar bunlar, zaten bunlar Türkçe değil, eski Roma değil de bunlar. Bu aylar işte buna verilmiştir. Bu ayların içerisinde hiçbir ay, hiçbir gün kutsal değildir İslam'a göre. Mesela 21 Mart ki buna Nevruz deniyor. Hatta günümüzde Nevruz bayramı diye de böyle bir yaygınlaştırma çalışılıyor. Bu da nedir? Bu da eski İranların Mecusilerin dini bayramı yılbaşıdır bu da. 21 Mart'ta. Cemşit denen o Mecusi ateşperest yani 21 Mart'ta tahta oturmuş. İran devletini ilk olarak büyük devlet haline getirmiş. O günü hem yılbaşı olarak kabul etmiş hem bunu bir dini bayram olarak koymuş. Cemşit koymuş bunu. İslam'dan önce ateşe tapınan kişi bunu koymuş. İşte 20 Mart'ta ateşe tapınanların, tabii bir millet neye tapınıyorsa onların bayramı töreni öyle başlar. Nasıl başlıyor bunların bayramları da? Ateş yakarak bakın derler. 20 Mart'ta Mecusi bayramı olan bu Mart'ta nasıl başlıyor? Ateş yakarak başlıyor. Ateş yakıyorlar. Etrafına dönerler, attarlar, mattarlar. Ateşe tapınma. Yine bunun gibi demek ki bu yılbaşı takvimine göre olan ayların hiçbiri İslam'da kutsal değildir. Hatta 6 Mayıs ki Hıdır Ellez denir buna. O da İslam'da kutsal bir gün değildir o da. İslam'da bir şeydir o, bir şeydir o da. Bunun gibi. Şimdi yılbaşı denen gece. Bugünkü Hristiyanlar gerçekten İncil'den kopmuşlar. Zaten ellerinde gerçi İncil kalmamış. Dinden kopan Hristiyan dünya ne yapıyor bugün? Bunlar yılbaşı gecesini işte Noel yortusu diye daha önceden başlar. 26 Aralık'ta aşağı yukarı başlar. 24 Aralık'ta başlayanlar da var. Noel yortusu. Yortu onlara göre bayram anlamına geliyor sözlük olarak. Noel bayramları bunların. Yılbaşı da onlara göre güya Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum gecesi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tam doğum günü kesin bilinmiyor denir. Tarihsel bilinmiyor. Hatta Hristiyanlar ve bunda görüş ayrılıkları Hristiyanlar var bunların böyle. Fakat bu sonradan böyle bir benimsenmiş, bir gün konmuş. Böyle olsa bile İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın başka peygamberin. Hangi peygamber olursa olsun doğum gecesi bile olsa peki o doğum gecesi ne yapma gerekir böyle bir şey olsa bile? Eğer bu dinsel bir şeyse, bir dinle bağlantılı bir olaysa bu ne gerekir? Tabii dini bir yaşantı gerekir. Mesela peygamber doğum gecesinde camilerimiz elhamdülillah Kur'an-ı Kerim okunuyor, sohbetler yapılıyor. Süleyman Çelebi'nin mevlidinden bazı parçaları okunuyor, ilahiler okunuyor. Demek ki gerçekten bir peygamberin doğum gecesi yapması gereken Öyle yapılıyor. Camide toplanılıyor. İnsanlar abdestli böyle huşu ile tertemizcesine yas namazı cemaat ile kılınıyor. Sonra elhamdülillah Kuran-ı Kerim okunuyor. Mevlüt'ten bazı parçalar okunuyor. İlahi okunuyor. Sohbetler yapılıyor. Salavat-ı Şerife getiriliyor. Peygamber de hatırlanıyor orada. İş nedir? Bozulmayan bir dinin gerçek dinin yapması gereken de budur. Bugün ne yapıyor Hristiyan dünyası? Haşa, İsa Aleyhisselam'ın doğumu, yani miladi yılbaşı deniyor buna ki milad doğum anlamına gelir. İsa Aleyhisselam'ın doğum gecesi diye ne yapıyorlar bunlar? Bırakın din dışını da insan dışı iş yapıyorlar bunu. Alkol araba kullanmak yasak trafik kanununda. Onun tabii ölçüsü derecesi var. Onu açtı mı cezası yüksek. Ama yılbaşı gecesi oldu mu ne hikmetse bu kanun uygulanır falan kaldırılıyor. Bu kanun uygulanır mı yılbaşı gecesinde? Muazzam bir alkol tüketimi, alkolikler. Yolda kalanlar, araba kullanamayanlar artık. Zavallı telefonunda yardımcı olmuşsun bak onu. Zavallı telefonunda yardımcı olmuyor. Bakıyor ki adet resim kullanamıyor. Ona yardımcı oluyorlar böyle. Yani ceza kesilmiyor. Trafikten men edilmiyor. Yardımcı oluyor onun kendisine. Kurban bayramında, her sene kurban bayramında bir yaygara koparıyorlar. Belirli kişi çevreler. Hayvan katlamı oluyor. Şöyle kesiyorlar, böyle kesiyorlar. Yani bunu bir kötülemek, aşağılamak, engellemek için böyle. Yani bu İslam'ın bir özelliğini gidermek için. Bir baskı yapıyorlar, her sene yapıyorlar. Yılbaşı gecesinde ne kadar hindiler kesiliyor hayvanlar. Bu kesilen hindiler içki masalarında alkole karışık meze olarak yeniyor bir kısmı. Bir kısmı çöp bidonuna atılıyor bunlar. İsraf oluyor. Tabii buna karşı hoşgörü var ama bak. Hoşgörü muhtemelenler. Yani Hristiyan işte yapıyorlar mı? Hoşgörü var. Onlar hindileri keserler, boğazlarlar, isyere kesebilirler bunlar. Alkol masasında bunları çiğ çiğ de yerler icabında. Alkolümüz karıştırır bunları. Yarısında çöp bidonuna atarlar bunlar. Buna hoşgörü var. Yine yılbaşı diye çam fidanları katliamı oluyor. Çam fidanları. Bir çam fidana kolay yetişmiyor. Ülkemizin akciğerleri çamlar. Akciğeri ülkemizin. Biraz da şu hava kirliliğinde, atmosferin kirliliğinde, şu doğal denge bozulmasında çamlar ülkemizin her bir akciğeri bunlar. Ama ne oluyor? Hristiyanlara göre yaprağa dökülmeyen ağaç ölümsüz simgesiymiş efendim. Yani. Ölmeyecek o ağaç olsa olmayacaktı. Ömrünün yazılmış, takdir edilmiş mübarek insan be. Ne yapıyorlar? Çamın dalı da kesme değil de taze çam fidanlar. En sağlıklı fidanlar kim bilir kaç binlerce fidan kesiliyor. Yerinin kökünden çıkarılıyor. Çıkarılıyor. Bir çam katliamı oluyor. Yani akciğerlerimiz burada katlediliyor. Ama tabi burada ne var? Hoşgörü var burada muhtemelen. Burada hoşgörü var tabi burada böyle. Onlara karşı. Yine bazı okullara, özellikle anaokul çocukların okullara bazı misyonerler Noel Baba şeklinde, yani bir Hristiyan dinsi kıyafetiyle, bakınız, Hristiyan dinsi kıyafetiyle bazı Hristiyan misyonerler Noel Baba aldığı altında okullarda gidiyorlar. Milli eğitime bağlı resmi okullarda gidiyorlar bunlar. Misyonerler Noel Baba kıyafetiyle girerek, nedir bu? Hristiyan dinsi kıyafeti bu yani. Giriyorlar. Eğer bir Müslüman din adamı başını sarıyla, cübbesiyle, sakalıyla bir resmi okula çocuklara gitse, bir şey anlatmaya kalksa, tabi yaygara kopar. İrtica, irtica de. Yaygara kopar. Ama Hristiyanlar bunu yapınca, yani Hristiyan misyonerler, Hristiyan din kıyafetiyle, dinsel kıyafetiyle, Noel Baba şeklinde girerek okullara girince, burada hoşgörü, hoşgörü onlara karşı oluyor böyle. Nedir bunlar? Hep böyle ülkemizin adım adım, karış karış Hristiyanlaştırılma metodu burada. Yani Hristiyan dünyasının bir plan içerisinde bunlar, bir programlı olarak bunlar, ülkemizi, Müslümanları Hristiyanlaştırma. İslami simgeli olan her türlü din işlere karşı çıkma. İşte kurbana karşı çıkma, ona karşı çıkma, buna karşı çıkma, İslami her şeye karşı çıkma, karşı çıkma, bunu engelleme, önlemeye çalışma, körleme çalışma, frenleme çalışma bunu. Ama buna mukabil Hristiyanlığın yaptığı her kötülüğü, o alkol tüketimini, kumarını, fuhşunu, hindi katliamını, çam katliamını ise hoşgörüyle güzel göstermeye çalışma bunlar. Tabi bunlar bunu yapıyorlar sevgili kardeşlerim. Biz bunlara alet olmayan kardeşlerim. Dinimize bağlı olan bizler. Allah'a bağlı olalım. Peygamberimizin yolundan gidelim inşallah. İhdine sırat-ı müstakim diyoruz ya namazımızda, bu sözümüzün arkasından duralım inşallah. Bunu duralım. Hristiyanların izinden gitmeyelim sevgili kardeşlerim. Şimdi burada size inşallah bir ibare okuyacağım. İbare denir Arapçada buna şimdi. Mülteka şerhinde aldığım bir ibare. Mülteka şerhinde El-Fazı Küfür denen bir bölüm var. El-Fazı Küfür denen, insanı kârı götüren sözü anlamında, hareket anlamına geliyor. Şuradan başlıyorum. Yukferu bi hurucihi ila nirus el-mecusi. Bakınız. Yukferu, Allah korusun, küfür altına girer. Yani kafir olunur, kafir olur anlamına geliyor. Bi hurucihi ila nirus el-mecusi. Bir kimse ateşperestleri, mecusilerin Nevruz bayramına iştirak ederse, tabi o zamanlar İslam aleminde böyle bir yılbaşı diye bir bela olmadığı için, o günkü Müslüman elhamdülillah İslam'ı koruyanlar, Hristiyanlığın hiçbir şeyini İslam'a sokmayanlar, dedelerimiz zamanında yazan mı kitapta, o zaman yalnız tabi Türkiye'mizin bazı yörelerinde 21 Mart'ta Kıdırellez'de ateşmen yakılırmış bazı yerler demek. Az da olsa yakılıyormuş. Ve bunu böyle alıyor bakınız. Bir kimse mecusilerin Nevruz. Aslında Nev yeni anlamına gelir. Farsça kelimedir bu. İran'dan geldiği için. Ruz da gündüz demektir. Ruzu şeb. Şeb gece de anlamına geliyor. Ruz da Farsça bir anlamına geliyor. Nevruz aslında yani sözlük olarak yeni gün. Yani ateşperestlerin yılbaşının günü olduğu için veriliyor. Vel muvaffakati meahüm fîmâ yef'alûne fî zâlikel yevmi buyuruyor bakınız ibarede. Bir kimse mecusilerin Nevruz bayramını işrak etse, onlara katılsa, onlara beraber o günü onların yaptığını yapsa bir kişi. Ateşin çevresinden dolaşsa, atlasa, halay çevirse, şunu yapsa, bunu yapsa, hatta o gün onlar yumurta, renkli yumurta pişirip bunu tokuşurlar. Yani çarpı yumurtaları. Bu da mecus adetidir. Yani kişi yumurta da böyle bir tokuşsa, kırma alsa, şey yapsa, ve bi şirayhi yevme nirus şeyen lem yekün yeşterihi kable zalike buyuruyor bakınız. Ve bi şirayhi bir kez bir şey satın alması. Yevme nirus, nirus gününde şeyen bir şey ki onu daha öyle alıcı değildi. Şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim bakınız. Tabii bu müttakanın yazı zamanlarda İslam için tek bir tehlike demek ki Nevruz'dan, Mecusi ateşperest bayramından geliyordu. Peki bu acaba neden Müslüman için bir zarar etti? Şimdi sevgili kardeşlerim, İran, eski İran ki Sasani dev dediğim İranlar, bunlar o gün için yeryüzünün süper gücüydü bunlar. Süper böyle. Dünya iki güç vardı. Roma ve Sasani devleti, İran devleti vardı. Bunlar bazı aralarında savaşırlardı. Zaman geldi, İran ta İstanbul'un kapılarına geldi, yürüdü böyle. Bazen de İran, Roma biraz daha üstün gelirdi. Yalnız genelde Anadolu'muzun doğu kısımları, Irak gibi yerler, bu arada İran ve Türk illeri, Orta Asya illeri tamamen İran'ın kontrolünde. İran'ın o günkü Sasani ateş ve İran'ın kültüründe, denetiminde etkisi altında idi. Tabii öyle olunca da ne olmuş? İşte İran devleti, o günkü devleti resmi olarak 21 Mart'ta ateşler yaktırılınca o gün Türkler de, ki o gün Türkler Müslüman daha değillerdi onlar da. Tabi İslam bilgide olmadığı için, henüz daha Müslüman dışı oldukları için onlar İran'ın bu şeyine katılmışlar. Yani İran'ın bu dinsel günü, bu kültürü onları etkilemiş onlara da. Bunun için böyle buyuruyor. Bir kimse Mecusilerin Nevruz gününe katılsa, onların yaptığını aynen yapsa ya da daha önceleri almadığı bir şeyi o gün sırf Nevruz diye özel olarak bir şey alsa ve devam ediyor bari, hatta birine hediye bunu gönderse Allah korusun yük feri gidiyor. Yani kişi Allah korusun dininden çıkar burada buyruluyor. Ayrıca bu Dürül Muhtar'da ki cilt 5 sayfa 481'de daha bunun geniş daha bir ayrıntıları var burada arada böyle. Şimdi gelelim bu Hristiyanların yortusuna, yılbaşına gelelim sevgili kardeşlerim. Bu ibareye göre bakınız. Bu ibareye göre demek ki bir kimse Allah korusun Hristiyan yılbaşına katılırsa, onu kutlamaya kalkışırsa ve bir kişi daha önceleri almadığı bir şeyi sırf yılbaşı diye o gece, hatta arada bir meyve almakla beraber, kişi arada bir evine çerez götürmekle beraber, ama kişi o gece özel olarak niyetiyle yılbaşı diye, yılbaşı niyetiyle kişi evine meyve alsa, çerez alsa, efendim işte kola mol alsa bile, Allah korusun bakınız, haramın da ötesine Allah korusun, kişinin imanı burada tehlikeye giriyor muhteremler. Bakınız bir helal meyve bile, çerez bile kişinin imanını bir tehlikeye sokuyor burada. Ya içki içmek ne olacak o gece? Ben bilmiyorum sevgili kardeşlerim. Ya. Bilmiyorum Allah korusun. Yani o gece bir insan yılbaşı diye özel içki içerse, alkol alırsa, o haram pisliği alırsa, yine kişi o gece yılbaşı diye kumar oynarsa, yok dans ederse, şunu bunu yaparsa, Allah korusun, ne olacağını o kişi işler olarak artık oradan fazla ileri tabii gidemeyeceğiz sevgili kardeşlerim ama yalnız ülkemize yazık oluyor kardeşlerim. Böyle. Bak tarihe baktığımızda Balkanlarda bulunan bazı bugünkü devletler, onların aslı Türk de onlar da böyle. Türk boyları da onlar da böyle. Fakat onlar İslam dışı kalınca onların Türkleri de gitti. Gitti kardeşler. Yani elhamdülillah Türkler İslam'la bütünleşmişler. Ruh beden gibi olmuşlar. Et ve kemik gibi olmuşlar Türkler İslam'la. Yani bir İslam ülkesi. Türkiye'miz olsun, başka Türkçe konuşan ülkeler olsun. Eğer bunlar İslam'dan çıkarlarsa, başka milletlerin kültürü, dini, bayramları, şunlara bunları karışa, ona İslamlı kimliği giderse, onların Türk de giderse evli kardeşlerim. Yine çok acı bir gerçek, bunu gözümle gördüm kardeşlerim. Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden bir aile. Epey önce giden bir aile. Orada bunların çocukları olmuş. Bunlar yeni evlenip Almanya'ya gitmişler oraya. Bunlar ona çocukları olmuş, birkaç tane çocukları olmuş. Bunlar Türkiye'ye geldikleri zaman çocuklarını gördüm. Çocukları Türkçe konuşamıyor. Bir ailede gördüm. O aile içerisinde bir bayramdı. Gitmiştim oraya. İşte Almanya'dan gelmişler. Tabii hoş geldin, konuştuk onlarla. Çocuğu girdi. Ve ev sahibinin çocukları falan da vardı. Baktım, ana baba Türk, Müslüman. Ama çocukları, Almanya'da doğan çocukları Türkçe pek beceremiyorlar. Çocuklara uyum sağlayıp konuşamadılar. Bakınız. Yani Türkçe içinden kaybetmiş. Tabii bu dinle kaybediyor muhtemelenler. Bunlar bu çocuklar bu şekilde, onların çocuğu ne olacak? Gelecek olan nesil tabii ki Almanlaşacak muhtemelenler. Yani hepsi unutacak bunlar. İşte bu bakımdan Yahudiler gıptaya değer işçiler Yahudiler. Mesela İstanbul'da Rumlar muhtemelen. Fatih İstanbul'u fethettiği zamanlar tabi onlara Fatih'in bir müsaması, İslam'ın verdiği bir şeyi uygulaması onları. Onlara İslam'ı zorlamadı Fatih. Tabi zorlayamaz da. İslam'ın koyduğu kural budur. İslam budur, İslam anlatılır. İslam'a davet edilir. Ama zorla İslam'a getirmez bir kişi. Bakın İslam'daki Rumlar, yani İstanbul'daki Rumların 500 küsur seneden beri İstanbul'da yaşayan Rumlar, çocukları bile aynı konuşmaları Rum lehçesiyle, şivesiyle konuştular bence. Yani Rumcayı ana dili biliyorlar böyle. Aralarında Rumca konuşuyorlar böyle. Kendi Rumca konuşuyorlar. Rumcayı kesinlikle kaybetmiyorlar. Dinlerini kaybetmiyorlar. O koca Osmanlı ülkesinde eriyip tükenmemişler bunlar. Bir avuç Rum. Bugün bakıyoruz değil mi? Almanya'da mesela yeni doğan çocuklar, muhteremler. Ne yazık ki kimliğini kaybediyor bunlar. Kaybediyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, inşallah Teala bizler kendi Hicri yılımızı kutlayalım derler. Nasip olsa bu yıl 20 Ocak'ta Muharrem'in biri girmiş oluyor. İnşallah sevgili kardeşlerim, bizler kendi Hicri yılımızı kutlayalım. Birimizi bununla tebrik edelim. Telefonla, mesajla birbirimize duyuralım, ulaştıralım. Bunu elden geldiği kadar canlandıralım. Kendi yılbaşımızı sevgili kardeşler. Ki Türkiye İslam ülkesidir. Halkı Müslümandır. Her ne kadar devleti resmi olarak Müslüman değilse de, ama Türkiye'nin halkı Müslümandır kardeşler. Böyle bir ülkede Hicri yılbaşı Hristiyan yılbaşından daha ağırlıklı olmalı. Daha ağdalı olmalı. Daha görkemli olmalı sevgili kardeşlerim. Allah aşkına yapmamız gerekiyor böyle. Yani Hristiyanlığın yılbaşı sönük olmalı, unutulmalı. Ancak bunu gayrimüslim bunu kutlasınlar bunu böyle. Onlar kutlasınlar. İnşallah Hicri yılbaşımız bu Hristiyan yılbaşından daha canlı, daha görkemli, daha neşeli olsun inşallah. Bunu bir müddet yapmaya çalışalım sevgili kardeşlerim. Hristiyanların bir Noel babası var. Noel baba, Noel baba diye. Nedir bu acaba? Bu aslında Hristiyanlıkta bir şey yok bunun aslında. Miladi 350 yıllarında. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan 300 sene sonra yani. Antalya yöresinde yaşayan bir kişi. Adı Aya Nikola denen bir kişi. Fakat bir efsanevi masal mıdır? Böyle bir gerçek var mıdır? Bilmiyor da ama. Bir efsane bu şekilde. Peki nereden bu kadar bir ün olmuş almış bu? Zaman imparatoru Konstantin rüyasına girmiş de işte üç kişi ölümden kurtarmış onu rüyada şöyle yap demiş de bu da ün kazanmış. Bugün ne yapıyor? Noel baba, Noel baba, Noel baba diye muhteremler. Bugün İngilizler bile bunu kabullenmiyorlar bakınız. İngiliz başpapazlarının çoğu bunun bir peri masa olduğunu söylüyorlar İngilizler bile. İlk olarak bu Almanya'da kurtarılmış. Yani protestanlar buna sahip çıkmış, çıkmışlar. Ondan Amerika yayılmış derken çok iyi yayılmış. Ne yazık ki Türkiye'mizde de bir Müslümanın fitrinde bile onları görebiliyoruz muhteremler. Tabii çok acı bir gerçek ama bu. Allah-u Teala Mevlamız, bize Mevlamız inşallah bizim mübarek kurumlarımızı hayır mübarek eylesin. Bu sene elhamdülillah 2006 yılı olarak bu sene elhamdülillah Arafat'ta Cuma'ya geliyor. Yarın Arafat, Arafa oluyor Suudi Arabistan'da. Bu da bir Hacı Ekber oluyor. Yani 70 hacca bedel oluyor kardeşlerim. Bedel oluyor. İnşallah Mevlam bizlere, bütün Müslümanlara Mevlam bir uyanmayı nasip etsin. Yunus Emre'nin bir şiirle inşallah sohbetine not almak istiyorum. Yunus Emre, Aşık Yunus daha doğrusu şöyle diyor. Bil gecenin gündüzü, gönül gönül ayı kol diyor. Yani gafil olmadığı muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.